Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bugün de İbret Aldın mı programımızla huzurlarınızdayız. Size selam verebilmenin, gönlümüzden geçenleri az çok seslendirebilecek olmanın huzuru içindeyiz. Şükran duygularıyla dopdoluyuz. Kıymetli dostlar, İbret Aldın mı programımızda uzun bir süredir artık. Birkaç ayı bulduğu için uzun süre diyebiliriz. Kıssaların izini takip ediyoruz. Kıssaları şimdi ve burada okumaya gayret ediyoruz. Hayatımızdaki karşılıklarla beraber tefekkür etme çabasındayız. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber bu yolculuğu, bu ince efendim uzun yolculuğu devam ettiriyoruz. Efendim epey bir süre Adem kıssasında, yaratılış kıssasında takarrur eyledik eski tabirle. Durduk böyle, eğlendik, biraz üzerinde düşündük, baktık. Tabii bu kadar konuşmanın ardından Habil ve Kabil diye meşhur olan ama belki değişik açılardan da bakılması imkanı söz konusu olan Maide suresinin de 27 ve 30. ayetlerinde bilhassa özetlenen, ifade edilen o meşhur hadiseyi, meşhur ibareleri, ifadeleri yorumlamamamız, düşünmememiz, ele almamamız mümkün değildi. Dolayısıyla gelip dayandığımız nokta aslında programlarımızın akışı içerisinde burası. İnşallah bugün ibret aldın mı da bu noktayı nazardan ele almayı düşünüyoruz programımızı. Bu vesileyle de açılışımızı yapmış durumdayız. Kıymetli hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Keyfiniz, haliniz nicedir? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Hamdolsun hocam. Çok Allah teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sevgili hocam, açılışta da arz ettiğim gibi bu kadar yaratılış efendim, ardından Hazreti Adem, Adem kıssası diye meşhur olan, orada birçok meseleye giriş çıkışlarımız oldu. Derinlemesine analiz ettiklerimiz, yorumladıklarımız oldu. Bir konuyu bazen iki program konuştuklarımız oldu. O kadar önemliydi. Müsaadenizle ben Habil ve Kabil diye meşhur olan bu kıssayı, bu meseleyi artık ne diyorsak ele alalım diye düşünüyorum. Ve önümde açık olan meallerden efendim Maide suresinin 27 ve 30. ayetlerini bir meallendirmek istiyorum. Daha sonra da siz kendinize göre vurgularınızı yapabilirsiniz. Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Hani onlar Allah'a yaklaştıracak birer kurban takdim etmişlerdi de, ikisinden birininki kabul edilmiş, öbürününki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul olunmayan diğerine, seni elbet öldüreceğim demişti. Beriki de, Allah ancak takva sahiplerininkini kabul eder. Yemin ederim ki, beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi uzatmam diyor. Şüphesiz dilerim ki sen kendi günahınla birlikte benim günahımı da yüklenesin de cehennemliklerden olasın. İşte zalimlerin cezası budur. Nihayet nefsi onu kardeşini öldürmeye cüretlendirmiş ve onu öldürmüştü. Bu yüzden de zarara uğrayanlardan olmuştu. İlahir devam ediyor. Şimdi hocam Kur'an'da Habil ve Kabil ismine rastlamıyoruz. Yok. Adem'in iki oğlu. Ama bizim tefsir geleneğimize ve rivayet kültürümüze baktığımız, geleneğimize baktığımızda Habil ve Kabil kıssası etrafında pek çok yorumun yapıldığını, pek çok düşüncenin, fikrin, fikriyatın geliştirildiğini görüyoruz. Şimdi daha işin en başında bunları gözeterek Habil ve Kabil kıssasına nasıl giriş yaparız ya da Adem'in iki oğlu kıssasına nasıl giriş yaparız? Bu mesele nasıl giriş yaparız? Evet Yusuf Bey, tabii bu 13. program Evet. İbret aldın mı adıyla. Tabii. Tabii hala daha ilk peygamberden, ilk nesilden söz ediyor olmak acaba bu kıssalara girilmeyecek mi gibi bir anlayışa ya da soruya sebep olabilir. Evet. Esasında 12 programda sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi çok yani kıssadan beslendik ama çok başka açılımlarla programları şekillendirmeye gayret ettik. Esasında bu Maide suresinin 27 ila 31. ayetlerinde sözü edilen bu olay acaba Hazreti Adem'in gerçekten iki çocuğunun olayı mıdır? Yoksa bu herhangi bir iki Adem oğlu anlamında daha sonra yaşanan bir olayın bize sunumu mudur? Doğrusu çok net bir şey söyleyemiyoruz. Evet. Ama genelde öyle bilindiği için yani Habil, Kabil biraz önce siz de söylediniz. Kur'an-ı Kerim'de bu isimler geçmiyor. Daha çok bu işte Tevrat'ın Tekvin kitabının ilk bölümünde falan geçiyor. Oradan hareketle meselenin Habil, Kabil ya da Hazreti Adem'in çocuklarıyla ilişkilendirildiği düşünülebilir. Biz tabii kıssaları konuşurken sürekli kıssaların en önemli özelliğinin içinde peygamber kıssası ise peygamberin adı geçer ama diğer fertlerin, diğer kahramanların adı büyük çoğunlukla geçmez. Evet. Bunu da kıssanın, mesajının evrensele taşınması için bir Kur'an üslubu olduğunu ifade etmiştik. Bu da onlardan biri. Vetlu aleyhim nebe'e bney Adem'e bilhakkı. Sen şimdi onlara tilavet et. Adem'in iki oğlunun haberini bilhakkı bir amacı gerçekleştirmek için. Şimdi nebe'e bney Adem'e. Nebe haber demek. Haber. İbney kelimesi iki çocuk demek. Adem, Adem demek. Adem'in iki çocuğu. Bu ifadeden bunun Hazreti Adem'in iki oğlu olması çok zorunlu değil. Hmm. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mesela başka ayetlerde Beni Adem ifadeleri vardır. Ya mesela ya Beni Adem'e. Adem. Ey Adem'in çocukları. Şimdi buradan kasıt Hazreti Adem'in kendi biyolojik çocukları değil yani. Evet. İnsanoğlu demektir. Dolayısıyla işte ya Beni Adem'e ifadesinde nasıl ki maksat Hazreti Adem'in biyolojik anlamda kendi çocukları olmadığı insanlık ailesi kastedildiği için burada da iki Adem oğlu yani Adem'in iki oğlu iki tane fert manasının kastedildiğini söylemek durumundayız. Ama ne yapalım ki kültürde böyle bir şartlanma var, böyle bir şey var. Genel bir bakış açısı var. Böyle bir teamül oluşmuş. Teamül var. Biz de bu teamülü çok zorunlu olmadığı için işte bunu komple reddedecek durumumuz yok. Ama biz şimdi bu ilk cümlede bir ifade var. O ifadeden beslenerek biz bu kıssayı şahıslaştırmadan burada verilen mesaj üzerinde yoğunlaşalım istiyorum. Evet. Maksadımız mesaja vurgu yapmaktır. Vetlu, zaten vetlu kelimesi, tilavet kelimesi. Okuduğum bu programlarından da hatırlayacak kardeşlerim. Gibi. Tilavet kelimesi daha çok bir aktarma manası verir. Gündeme getirme manası verir. Tekrarlama manası verir. Bir de peşinden gitmek, izini sürmek manası da verebilir ki kıssa kelimesinin kelime anlamlarından biri de budur. Öyleyse biz bu anlatılacak, bu beş ayetlik pasajda anlatılacak meselenin ne kadar peşinden gideceğiz? Yani bizi bu kıssada peşinden sürükleyecek şey nedir? Oradan hareketle bu kıssayı okuyalım istedim. Biz buradan şimdi bir ders alacağız. Evet. Zaten vetlu aleyhim nebe ebney Adem'e bil hakkı. Oradaki bil hak ifadesi tabi hak ile diye tercüme ediliyor. Hak ile tercümesi yani çok anlaşılır bir tercüme değil. Bir kıssayı hak ile tercüme etmek veya aktarmak yani çok anlaşılmıyor. Bunu bütün hakkaniyetle, bütün gerçekliğini ortaya koyarak gerçek olan halini size aktarıyoruz anlamında alabiliriz. Ama başka ayetlerdeki kullanımlarına bakarak bu bil hakkı ifadesinin bunu daha güzel bir şekilde bir amaca uygun olarak bir mesajı gerçekleştirmek üzere bu kıssa anlatılacak. Biz de buradan onun ortaya koymak istediği mesaj kısmıyla ilgilenelim diye bu kıssalara bakıyoruz. Mesela bakın, diyelim kainatın yaratılış sisteminden söz eden ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Tabii. Onlarca dolu. Yunus suresi 5. ayette buyuruyor ki Yüce Allah وَالَّذ۪ي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah bütün bunları bir hak ile yarattı. Yani bütün bunları bir amaç için yarattı. Bir mesaj için yarattı. Bunların bir anlamı vardır, bir amacı vardır. Siz işin anlam ve amacıyla ilgilenin. Hele ki ayette isim zikredilmediyse, bunu ille de isimleştirmek üzere bir gayretin içerisine girmeye gerek yok. Biz burada meselenin tilavetiyle meşgul olacağız. Yani izini takip noktasında ne kadar, nasıl bir yol takip edeceğiz? Bu soruyu soracağız. İkincisi de bilhak ifadesinden hareketle bu kıssanın ya da bu darb-ı meselin, eğer bu Hazreti Adem'in iki oğluysa bu artık kıssa olur. Yok, iki oğlu değil de kim olduğu belli değil ise, İki Adem oğluysa, iki Adem oğluysa bu bir darb-ı mesel olabilir. O zaman zaten şahıs üzerinde hiç durmanın bir alemi yok. Böyle bir meselenin gerçekleşmiş olma şartı da yok. Böyle bir olay illa da gerçekleşmiş olmak zorunda da değildir. Darb-ı mesel olduğunda farazi olabilir. Olabilir. Onlar da hepsi farazidir demiyorum. Tabii. Onların gerçekleşeni de vardır. Tabii. Ama kıssa gibi gerçekleşmişlik onlarda %100 bir şart ya da bir zorunluluk değildir. Değildir. Şimdi buradan bakacağız. Yani ben şimdi İzkarraba'dan aşağısı bize burada verilmek istenen mesaj nedir? Madem ki Kur'an-ı Kerim'de var. Madem ki Ademoğlu, Adem'in iki oğlu diye başlıyor. Madem ki bir aktarım ifadesi ile başlıyor. Vetlu kelimesi bir aktarma manası da veren kelimedir. Öyleyse bize aktarılan bu kıssanın ya da bu sunumun vermek istediği dersler nelerdir? Orayla meşgul olalım. Tabii. İsimlerle çok fazla yoğunlaşıp da oralarda takılıp kalmayalım. Yani kıssayı evrensele taşımak, mesajı evrensele taşımak, evet, dediğiniz şeye yoğunlaşalım. Evet, oraya yoğunlaşalım. Peki. Şimdi ben tabii buraları konuşacağımız için hani daha bir dikkatle, yani yüzlerce belki binlerce defa bu ayetleri okuyan bir insan olarak bir daha burada aslında bana ne söylenmek isteniyor sorusunu sorarak okuyunca yani önüme devasa bir alan çıktı. Evet. Meğer burada kullanılan kavramlar bizim Kur'ani kavramların içini doldurmada ne kadar işe yarıyormuş meğer. Bu ilgiyi kurma imkanı elde ettim. Sunulan bilgiler, kullanılan cümleler ve o cümlelerin hayata yansıyan kısmı, mesaj kısmı yavaş yavaş şöyle şekilleniyor. Şöyle başlıyor kıssanın işte sunumu. Estağfirullah. İzkarraba kurbanen. Şimdi bakın, kurban kelimesi. Kur'an'da bir de Ali İmran suresinde geçiyor. Kurban yakınlaşmak demektir. İzkarraba kurbanen. Onlar bir kurban sunmuşlardı. Yani bir yakınlaşma aracı olarak bir sunum gerçekleştirmek istemişlerdi. Kurban yakınlaşmak demektir. Karube fiilinden türetilmiş. İşte karrabe de onun başka bir kalıbıdır. Kurbanın ta eğer Hazreti Adem'le alakalıysa bu kıssa, zannedildiği gibi kurban ibadetinin Hazreti İbrahim'le başlamadığı anlaşılıyor. Evet. Eğer bu bizim bildiğimiz anlamda bir kurban ise, yani bir hayvan boğazlama anlamında bir işlem ise, bu ta Hazreti Adem'den başlıyor demektir. Konunun Hazreti İbrahim'le ilgili kısmı daha çok adak kurbanıyla ilişkilendirilebilir. Bu bize çok eskiden ilk insan neslinden beri kurban ibadetinin bulunduğunu gösterir. İnsanların yakınlaşma amacıyla bir şeylerden fedakarlık yapmak, feragat etme gibi bir duyguyu bütün insanlık tarihi boyunca fertlerde görüyoruz. Bunu öğreniyoruz biz. Kurban kavramını burada görüyoruz. Ali İmran suresinde de görüyoruz. Kurbanla alakalı başka surelerde tabii başka ayetler var da bu kelimenin kullanıldığı iki yerden biri burasıdır. Öyleyse biz kurban sunma, bir yakınlık ortaya koyma, bir fedakarlık ortaya koyma eylemini Hazreti İbrahim'le değil, Hazreti Adem'le başlatmak durumundayız. Kıssayı Hazreti Adem'in iki oğluyla, Habil ve Kabil'le ilişkilendirirsek. Değilse de zaten ondan sonraki süreçte bu olayın kahramanları birebir Hazreti Adem'e yakın olabilir, Hazreti Nuh'dan sonra olabilir, İsrail oğullarına yakın zamanda yaşanmış bir olay olabilir. Bu surenin bu 27. ayetten öncesiyle 31. ayetten sonrası İsrail oğullarıyla alakalı bir pasaj oluşturuyor. Hı-hı. Dolayısıyla bu olayın İsrail oğullarının bildiği bir olay olduğunu söylemek durumundayız. Zaten vetlu aleyhim, o aleyhimdeki hum zamiri onlara tilavet etti manasıyla. Maksadın bağlam gereği Yahudiler olduğunu söyleyebiliriz. Ama daha evrensele taşıyacaksak bu kıssayı okuyan herkes buradaki mesajdan bir çeşit bilgilensin isteniyor da diyebiliriz. Evet. Her iki durumda da bir kurban sunumundan söz ediliyor ve bunun insanlık tarihi kadar eski bir ibadet biçimi olduğu anlaşılıyor. Kurban kelimesini buradan öğreniyoruz. Yakınlaştırma, yakınlık elde etmek için bir sunum ortaya koyma duygusunun insan psikolojisiyle ve insanın fizyolojisiyle yaratılmış olduğu ilk insan neslinden beri devam eden bir özellik olduğunu bu vesileyle söyleyebiliriz. Şimdi sonra geliyor. فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Bu sunum onların birinden kabul edildi, diğerinden ise edilmedi. Kabul edilmeyen, kurbanı kabul edilmeyen, kabul edilene çıkışıyor. Kale diyor ki, لَاَقْتُلَنَّكَ Seni muhakkak surette öldüreceğim. Ha, buradan anlıyoruz ki biz, çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Demek ki bir başarı varsa bir yerde, bu birilerinin kıskanmasına sebep olabilir. Evet. Başarısızlık bir kıskançlık sebebidir. Burada kurbanı kabul edilmeyen, kurbanı kabul edilene hemen bir düşmanlık ortaya koyuyor. Bu bir hasedin, bir kıskançlığın sonucu olarak ortaya konulan bir ifadedir. Bu ikisinin kardeş olma ihtimali var, olmama ihtimali de var tabii. İki Adem oğlu dersek bunların kardeş olması gerekmiyor ama işte 30. ayette فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخ۪يهِ diye bir ifade var orada. Kardeşini öldürmeyi işte nefsi ona sevk etti, nefsi onu kardeşini öldürmeye sevk etti. Oradan hareketle bunun kardeşi olabileceğini de tabii ki söyleriz. Hani aynı toplumun fertleri birbirine kardeş olarak da ilan edilirler. Beyla Medyen'e ahahım Şuayba mesela. Medyen'e kardeşleri Şuayb'i gönderdik ama oralı demek yani. Aynı yörenin insanı manasına da gelebilir. Yani iki türlü de yorumlanabilir. Şimdi niye ikide bir Hazreti Adem'den kıssayı alıp da daha sonraki zamanlara getiriyorsunuz gibi bir çıkış oluşmasın, zihinlerde karışıklık olmasın. Bu ayetlerin metinsel yapısı iki türlü anlaşılmaya da müsaittir. Her birinin kendine göre bir delili, bir referansı vardır. Buradan şunu söylemek istiyorum. Eğer kardeşi ise buradan çok çok güncel bir sonuç elde edebiliyoruz. Kıskançlık denen şey kardeşin kardeşini öldürmesine bile yol açabilir. Evet. Öyleyse biz bunu tabii Hazreti Yusuf kıssasında da biliyoruz. Biliyoruz, evet. Kardeşlerin Hazreti Yusuf'a ve sonra da işte sonra yaşanan o yürek burkan enstantaneleri biliyoruz. Demek ki bu haset, bu kıskançlık denen hastalık öz, aynı annenin, aynı babanın iki çocuğunu bile birbirine düşman edebilir. Biri diğerini hasedin sonucu olarak, kıskançlığın sonucu olarak öldürmekle tehdit edebilir. Bu yalnız, önce tehdit. Tabii burada yalnız dünyevi, tabii yani seküler, maddi bir şeye sahip olmaktan mütevellit bir kıskançlık hali değil. Yani değil. Takvaya istinad eden, yönelimi ilahi olan, çünkü Allah'a kurban veriliyor. İkisi de manevi, doğrudan doğruya bir eylem yapıyorlar. Dini hani derler doğru, ya. Doğru. Dini olmayan bir şey yok gerçi ama efendim dolayısıyla burada tabirinde ise hani mal olur, mülk olur, işte bilmem başka türlü edinilmiş şunlar bunlar olur. Bunlar değil. Sunulan kurban ve kurbanda gösterilen bir takva hissi, ki birinin muttaki diğerinin olmadığı hani söyleniyor. Burada evet, bir kıskançlık var. Doğru. Enteresan. Öyle, bugün de öyle değil mi Yusuf Bey? Şimdi mesela dini şartlanmışlıklar var toplumda. Dini cemaatler var, gruplar var, tarikatlar var filan. Evet. Yani kimsenin kimseyle aslında dünyevi anlamda bir alıp veremeyeceği bir şey yok. Bir ticari ortaklıkları yok. Tabii. Yani bölemeyecekleri, paylaşamayacakları bir pastadan filan söz edilmiyor. Ama adam cennette yanına adam istemiyor. Yahut da cennete bir başkasının gitmesini istemiyor. Bu işte bu aynı, buradaki aynı mantık zihniyet. Da aynı. Yani onun takvası benden niye üstün? Ben seni öldüreceğim. Ha, evet. Şimdi böyle bir mantık çıkıyor buradan yani. Ya da işte senin kurbanın kabul oldu, öldüreceğim. Ha, bu bir kısmı bugün mesela öldürmekten daha beter tehditler olur. Mesela diyor ki işte bu sapıktır, cehenneme gidecek bu. Yani hedef gösteren bir mantık var. Hı. Bunu anlıyoruz. Bu demek buradan besleniyor. Buradan besleniyor. Buradan işte, geliyor yani. Hı. Ta ilk insan neslinden beri böyle bir haset, böyle bir kıskançlık duygusu var insanoğlunun. Zaten enteresan. Burada nefis kelimesi geçiyor. Biraz, evet, biraz daha ileride geliyor. Evet, evet. Ben o kelimeyi görünce hemen aklıma mesela Yusuf suresinin bir ayeti geldi. 53. ayet. Biraz sonra söyleyeceğim onu. Yine hemen aklıma Şems suresinin 8. ayeti geldi filan. Orada özellikle Şems suresinde Yüce Allah çeşitli varlıklara yemin ediyor. İşte bu yemin varlıklarından biri de nefs kelimesidir. Ve nefsin ve ma sevvaha. Nefse ve onu şekillendiren güce yemin olsun ki elhemeha fucuraha ve takvaha. Allah-u Teala o nefse hem fücurunu hem takvayı ilham etti. Bakın burada bu kıssada bir fücur kısmı var, bir takva kısmı var. Fücur ister istemez burada nefse nispet ediliyor. Çünkü fetavvaat lehu nefsuhu. Nefsi onu sevk etti. Katle ahihi, işte kardeşini öldürmeye onu sevk etti. Belli ki ilk insanda da elbette vardı. Son yaşayacak insanda da elbette var olacak. İnsanda bir fücur denen bir yapı var. Ona yerleştirilmiş, fıtratına programlanmış. Ama sadece ondan ibaret değil mesele. Bir de takva boyutu var nefsin. Takva da nefisteki bu fücur dediğimiz özellikleri törpüleyen ya da onun ortaya koyacağı kötülüklerden insanı koruyabilen özelliğe takva adı veriliyor. İşte diyoruz ki biz bu duyguların kontrol altına alınmasını öğretir din. Din insana fücuruna mağlup olmamayı, takvadan yana yatırım yapıp takvasını güçlendirmeyi öğreten bir kurumdur. Ama maalesef ilk insan neslinden beri yaşanan tecrübeler bu tür mağlubiyetlerin sıklıkla yaşandığıdır. Şimdilerde meseleyi böyle dünyevi noktalara da çekerek konuşabiliriz. İşte iki kardeş mesela böyle mal, ekonomik içerikli kavgalar, mahkemeler, cinayetler önemli oranda en yakınındaki insanlarla ilişkilidir. Çünkü bir adam bir başkasının başka yerdeki malını çalmayı çok riske edemez ama biraz zayıf, biraz garip, biraz mağdur, biraz düşkün, biraz sefih kendine göre, biraz daha savunmasız gördüğü kardeşini işte zalimane bir şekilde onu soyabiliyor, onu sömürebiliyor, malını mülkünü elinden alabiliyor. Böyle olunca da öbür kardeş bu kardeşe, bu zalime düşman oluyor. Bunun burada sunulan elbette uhrevidir. Yani Allah'a yakın olmada bir mağlubiyetin, bir hasedin insanı sürüklediği noktalar öne çıkıyor ama bunun başka türlü versiyonları da var işte. Dünyevi hırs için, bir makam için, bir mevki için birbirine atılmadık iftiralar bırakılmıyor. Mesela ben şahsen böyle şeyler yaşadım Yusuf Bey. Yani şöyle yan yana oturup konuşuyorsunuz. Öyle bir konuşuyorsunuz ki hiçbir problem mümkün değil. Aranızdan su sızmaz gibi bir muhabbet ortaya çıkıyor. Fakat arkanızı dönüyorsunuz. Ağzına ne gelirse söylüyor vatandaş. Her türlü dedikoduyu, her türlü iftirayı yapıyor. Öyle bir noktaya vardırılıyor ki bu. Yani sanki cennet böyle birkaç kişinin sığabileceği küçücük bir mekan. Orada adam kendine yer kalmaz korkusuyla becerebildiği kadar, ulaşabildiği kadar ne varsa, kim varsa hepsini cehenneme postalamak gibi bir hastalık, bir kıskançlık ortaya koyuyor. Biz bu kıskançlığın bundan önce Adem İblis kıssasında İblis'te nasıl depreştiğini görmüştük. Yani bir imtihanda başarılı olan Adem'e, aslında orada çok başarı da Hazreti Adem'in değil ama tabii değil. Her neyse, meleklerin gaybı bilememesi tabii. Ve bazı sorularının daha net cevabını almaları için Allah'ın secde emrine boyun eğdi melekler ama iblis eğmedi. Niye? Çünkü Adem'in bu coğrafyada, bu topraklarda halife olmasını içine sindiremedi. İşte onu kıskandı. Onun kıskançlığındaki şey, asıl neden işte toprak ateş karşılaştırması yapması, kendine göre ateşin topraktan daha hayırlı olduğunu ortaya koyması. Yani o bir bahaneydi. Aslında orada, o kıskançlık yapmıştı tabii, Hazreti Adem'e. Orada iblis ve Adem'in, daha doğrusu iblisin kıskançlığında somut bir neden var. Ve bir mahiyet farkı var. Yani kıskanmasına sebep teşkil edecek unsur, husus, onun karşısındaki varlığın topraktan, kendisinin ateşten yaratılmış olması. Ama şöyle hayal edelim. Biz Allah'a yakınlaşma kastıyla Ahmet ve Mehmet, hani Adem'in iki oğlu ya da iki Adem oğlu gibi bakacak olursak, Ahmet, Mehmet Allah'a yakınlaşma kastıyla muttakice bir eylemde bulunuyorlar. Çünkü kurban gerçekten ciddi bir kendinden vazgeçiştir. Bir malı feda etme arzusudur. Evet. Ve dinde de, dini hassasiyette de bir mesafe kat etmişliğin göstergesidir. Evet. Herkes kurban kesemez. Hele yakınlaşma kastıyla kurban, hani et kastıyla kesebilir ama yakınlaşma kastıyla kesmek gene bir mertebeyi gösteriyor. Bir üst düzey bir noktaya erişilmişliği gösteriyor. Hı hı. Şimdi biz bunu uyarlayalım günümüze. Siz ve ben diyelim Allah'a yakınlaşmak için namaz kılıyoruz. Sonra bir ses işitiliyor, bir şey oluyor işte. Efendim sizin namazınızın kabul edildiği, benimkinin edilmediği beyan ediliyor ya da beyan oluyor. Ben de onun namazı kabul oldum diye sizi öldürme niyetine giriyorum. Burada enteresan bir durum var yani. Ama namazın kabul olmamasında... Misal. Mesela tabii misal de yani o kabul olmayan adam muhtemelen biliyor ki onun o yaptığı fedakarlık doğru bir fedakarlık değil ve o cennete gidemeyecek. Aslında onun da derdi cenneti kaybetmişlikten kaynaklanan bir sıkıntıdır. Yani bilse ki onunki daha iyi, o cennetin daha iyi bir yerine gidecek, benimki biraz daha avara, ben de biraz daha düşük bir yerine gireceğim. Öyle bir mukayesenin sonucu olduğunu sanmıyorum. Yani bu belki de cennetlik ya da cehennemlik olma noktasında bir sunum idi. Hı hı. Kabul olunmaması otomatik olarak bir cehennemlik olmayı hak etme anlamında bir korkunun ifadesi olsa gerek. Yani o benim gidemediğim yere bari sen de gitme dercesine. Yani sen, bana gülmeyen yüz sana da gülmesin. Sen de onun huzurunu yaşama diye böyle bir ödülü kaybetmekten kaynaklanan bir duygu olsa gerek. Tabii işin buradaki Kabil kısmından olmayı hiç kimse istemez. Evet. Daha çok Habil güzel örneklik teşkil tabii eder ama bunun da işte yani mesela amire şirin görünmek için takla atma örneklerini biliyoruz Yusuf Bey. Evet, yani evet. Mesela amir cuma kılıyorsa memurların önemli bir bölümü amirin görebileceği yerde cuma kılarlar. Yani işi gösteriş için yapanlar. Ama amir değişir de cumaya gitmeyen bir adamsa da adam daha caminin önünden bile geçmez. Geçmez. Yani böyle bir şirin görünme şeyi var. Bu sunatlarda da, bu kurban işinde de bir tanesi sahtekarlık yapacağını düşünüyorum yani. Anlıyor ki bu benimki iş değil. Benimki iş değil. Ben ödül alamayacaksam buna da bu arzı dar ederim diye yani bir haset depreşmesi oluyor. Fakat öbürü çok bilinçli. Burada bir ibadeti yaparken bir ibadeti niye yapmak lazım geldiğini iyi sorgulamayı öğreten bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Yani kurbanı kabul edilen, tabi bu kurbanın bir hayvan olması gerekmiyor yani burada. Evet, evet. Ne olduğu belli olmadığı için. Yakınlaşma vesilesi olan evet. Her şey gibi de düşünülebilir. Aynen aslında. Öyle. Dolayısıyla bu basit bir eylemden ibaret bir şey değil bu. Evet. Bu hayati bir imtihandı sanıyorum. Bu hayati imtihanı kaybetmekten kaynaklanan bir korkunun ya da ümitsizliğin ifadesi. Çünkü daha aşağılarda bu kurbanı kabul edilmeyenin de bazı itirafları var. Bu da tamamen yani cıvıtmış biri değil. Yani hiçbir şey bilmeyen biri değil. 31. ayette bir takım itirafları var. Ama kurbanı kabul edilenin şu cümlesi harikulade bir cümle. Kale, ben seni öldüreceğim diyen muhatabına karşılık verdiği cevap çok evrensel bir cevap. Bizim bütün ibadetlerimizi özetlemek durumunda olduğumuz bir cümle var burada. Ve bu kadar güzel bir ibadetin ruhunu öğreten başka bir cümle yok Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Bu kıssayı, mesela bu programı sırf bu cümlenin hatırına olsun yapmış olmaya değer. Evet. Kale diyor ki işte o kurbanı kabul edilen innema yetekabbelullahu minel muttakiyin. 20. ayetin son cümlesi. Dedi ki innema, şimdi Arapçada bu innema edatı çok önemli bir edattır. Sadece ve sadece, ancak ve ancak budur, başkası değildir vurgusunu içerir. İnnema, ancak ve ancak, mutlak surette, hiçbir başka türlüsü düşünülemez ki, yetekabbelullahu, Allah kabul eder, minel muttakîn, muttaki insanlardan kabul eder. Bakın şimdi burada, ta o gün bugündür. Bu olay her ne zaman olmuş ise, ister Hazreti Adem döneminde, ister daha sonra olsun, hiç fark etmez. Bu ifade, Kur'an'ın ibadetleri tanımlamada kullandığı muhteşem bir ifadedir. Evet. İbadet takva duygusuyla yapılıyorsa makbuldür. Takva duygusu olmayan eylemler ibadet değeri taşımazlar. Onun için örtünmeyle ilgili ayette harikulade bir açılımı vardır bunun. Kad enzelna aleyküm liba ya beni Adem. Bunu söyleyelim bir ara verelim hocam. Kad enzelna aleyküm libasen yuvari sevatiküm ve rişa. İşte biz ey Ademoğlu biz size işte elbiseler indirdik yani elbise giymeyi öğrettik. Onunla hem avret yerlerinizi örtersiniz hem süslenirsiniz ama unutmayın. Ve libasu takva zalike hayrun. Asıl hayırlı olan takva elbisesidir. Va libasıdır o da hayırlıdır. Evet örtünmede de budur. Takva elbisesi yoksa bir eylemin onun ruhu yoktur demektir. Aynen. Dolayısıyla burada kıssada en güzel alacağımız örneklerden biri bu. Bir şey daha söyleyeceğim. Onu ikinci bölümde söyleyeyim. Aradan sonra. Hocam çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Çok kritik bir noktadayız. Biraz mola ardından huzurlarınızdayız.